بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بنة الصومة: الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. تلتاج دليل زكيلا فتان وأمبابة الفتاجة كتك الحدث الأصغر إكيوان البول حاجة ندوغو أو الغائط حاجة كوبا والريح نوبيبو والنوم العميق نوسنجيزي مينجي ومتكولالا فوفوفو أما كولالا كسيكو كوا فوفوفو يعني متو ميسنزيا نامي مكينيشا مكاليو ياكي كتك أرضي akapatwa na usingizi kidogo, usingizi ule ukawa haujamuondosha utambuzi wake moja kwa moja, kwa namna anasinzia lakini anasikia kelele, anasinzia lakini mara anasikia sauti ya gari inampita katika akili yake, huko akiwa ameyamakinisha makalio yake ardhini. Huu ambao pia huwatokea wengi katika waswaliji, hasa siku ya Aljumaa kamsikitini anasikiza khutba, basi tukuta baadhi ya watu wanasinzia sinzia. Huu haubatilishi udhu. Na dalili kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, imekuja hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewa kutoka nyumbani kwake kuja kuwasalisha salatu al-Isha, mpaka akina mama na watoto wakawa wanaanza kusinzia. Akatoka Mtume, akatoka Umar kuelekea jirani na chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwita akasema: as-salah ya Rasulullah, as-salatu ya Rasulullah, umefika wakati wa sala ewe mtume wa Allah. Rakada nisaa wa sibiyan, umeanza kusinzia watoto na kina mama. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu, ilhali kichwa chake kinachuruzika maji, kwa maana anatoka kuoga. Akasema: laula an ashqa ala ummati, lau nisingelikuwa nachelea mashaka juu ya umma wangu, ningewaamrisha waisali isha katika wakati kama huu wa kuchelewa. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba hatukuona kwamba kuna dalili walitoka wakaenda wakachukua udhu au waliamuriwa wakachukua udhu, muda wa kuwa walipatwa na usingizi ambao haukuwa ni mkubwa, usingizi ulikuwa ni hafifu. Kadhalika kuhusiana na kula nyama ya ngamia, baadhi ya ahli ilmi wakatoa katika ngamia baadhi ya vitu, kama vile wakatoa maini, kwamba yafaa kula maini, kama vile wakasema hakuna ubaya kunywa maziwa yake, na wale ukinywa maziwa huambiwi udhu wako umetenguka. Wengine wakasema yafaa kula atihal walkabid, na mfano wa vile ambavyo vinapatikana katika matumbo ya ngamia. Lakini baadhi ya ahli ilmu wakasema hapana, hivyo vyote vinapewa hukumu ya nyama. Kwa hiyo iwe ni maini na mfano wa maini, katika yale ambayo hupatikana kwenye utumbo wa ngamia, vyote vitabeba hukumu ya nyama ya ngamia, kwamba mtume ameharamisha kuliwa vitu hivyo. Mtume ameamrisha kwamba atakayekula vitu hivyo atawadhe. Kwa hiyo halitoishilia kwenye nyama tu kama walivyodai baadhi ya ulama, kama walivyodai baadhi ya ulama. Na hii ndio kauli ambayo ina nguvu. Kiharamishwa, kikiambiwa atakayekula nyama akachukua udhu, basi kadhalika alikula kile kinachoambatana na ngamia katika matumbo yake, uwe ni moyo, iwe ni figo, au yawe ni maini, au uwe ni utumbo. Haya wameyasema ahli ilm. Tayyib, leo tutasoma kaifiyatu alwudu'i. Kaifiyatu alwudu'i, kaifiyatu tete dhumma, kaifiyatu alwudu'i, alafu hamza ile kikasara. Kaifiyatu alwudu'i yani namna ya kushika udhu, au namna ya kutawadha, au jinsi ya kutia udhu. Kaifiyatul wudu, udhu una kaifia yake, una namna yake wakati wa kuuendea. Yaani mtu hafanyi tu anavyojihisi yeye, la, una taratibu zake, kama tulivyoona katika darsa la jana, kwamba bi sifati makhsusa, una sifa maalum. Sifa maalum katika hizo ni kwamba vile viungo vya kushika udhu viwe ni murattaba, mtu anashika udhu kwa kuvipangilia. Kadhalika mutawalia, viwe vinafuatana, kuosha hiki baada ya kuosha hiki, kabla ya cha kwanza kukauka takiwa uoshe cha pili, kabla ya cha pili kukauka osha cha tatu, na mfano wa hayo. Kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, kaifiyatul wudu'i, kaifia ya kushika udhu, ya kwanza, an yanwi alwudu'a, an yanwi alwudu'a, au waweza ukasema an yanwi alwudu'a biqalbihi. Wale wa mustawa wa kwanza, dhibitini hayo maneno, an yanwi alwudu'a biqalbihi, anwiye udhu, anuie kule kutia kwake udhu, biqalbihi, moyoni mwake, kwa maana atie nia, an yanwi alwudu'a biqalbihi, anuie kule kutia udhu moyoni mwake, biduni nutqi niyya, biduni nutqi niyya, pasi na kutamka nia, biduni nutqi niyya, pasi na kutamka nia. لأن النبي, kwa sababu hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, لأن النبي, kwa sababu hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yantiq bin niyya, hakutamkania, hakuwahi kutamkania bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi wudu'ihi, si katika udhu wake, fi wudu'ihi, si katika udhu wake, wala salatihi, wala katika swala zake, wala shay'in min ibadatihi, wala si katika ibada zake zozote, wala si katika zozote katika ibada zake, au wala si katika yoyote miongoni mwa ibada zake. Wa li anna Allah, na kwa sababu Allah ya'lamu ma fi alqalbi, anayajua yaliyomo moyoni. Wa li anna Allah, na kwa sababu Allah ya'lamu ma fi alqalbi, anayajua yaliyomo moyoni. Fala hajata, hivyo hakuna haja. Fala hajata, hivyo hakuna haja. An yukhbara amma fihi, an yukhbara, kupewa khabari. An yukhbara, kukhabarishwa. Amma fihi, kutokamana na yale yaliyomo humo. Wa li anna Allah, na kwa sababu Allah, ya'lamu ma fil qalbi, anayajua yote yaliyomo moyoni. Fala hajata, basi hakuna haja. An yukhbara, kuhabarishwa. Amma fihi, yaliyomo ndani yake, yani yaliyomo humo ndani ya moyo. Hakuna haja ya kumkhabarisha Allah yaliyomo moyoni, muda wa kuwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyomo moyoni. Narudia, kaifiyatul wudu'i, namna ya kuchukua udhu au jinsi ya kutawadha. La kwanza, an yanwi alwudu'a, anatakiwa anuilie udhu. Biqalbihi, moyoni mwake. Biduni nutqi niyya, pasina kutamkania. Biduni nutqi niyya, waweza kuandika nutqi au natqi, ukaitia fatha nuni au ukaitia dhumma nuni, natqi au nutqi. Biduni nutqi niyya, pasina kuitamkania. Lianna nabiyya, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yantuq bin niyya, hakuwahi kutamkania. Fi wudu'ihi, si katika udhu wake. Wala salatihi, wala si katika sala zake. Wala shay'in min ibadatihi, wala si katika yoyote, wala si katika yoyote miongoni mwa ibada zake. Wali anna Allah, na kwa sababu Allah, ya'lamu ma fil qalbi, anayajua yote yaliyomo moyoni. Fala hajata, hivyo hakuna haja. An yukhbara, kupashwa habari au kukhabarishwa. Amma fihi, kutokamana na yale yaliyomo moyoni. Haya ni mambo yanayofungamana na udhu. La kwanza ambalo Sheikh amelitaja, kwamba yule anayeshika udhu basi yatakikana awe na nia katika moyo wake, awe na nia katika moyo wake. Na hili la kuwa na nia katika moyo wanalitaja wanawazuoni kuwa ni miongoni mwa mambo ya faradhi ya udhu. Wanalitaja wanawazuoni kuwa ni miongoni mwa mambo yaliyo ya faradhi katika udhu. Bali wakasema wengine katika ulama juu ya masala ya kunuilia wakati wa udhu, wakasema wanniyatu, na nia shartun, ni sharti li jamii al-a'mal, ni sharti katika matendo yote ya kiibada. Wanniyatu, na nia شرط من شرطي لجميع الأعمال يا متندو يوتي يكي عبادة وما متندو يوتي يكي عبادة نلازم أنتو أوينانية من طهارة ياوي متندو هاو يكي عبادة ينوسيانا طهارة كما في طهارة يؤذ أو طهارة كتكمانا نوشاف كوة كما في لقوق جنابة au kuoga baada ya nifasi, damu ya ujusi, damu baada ya kuzaa, au damu al-haidh, au kuoga baada ya kumalizika kwa damu al-haidh. Nia ni sharti ya matendo yote ya kiibada, yawe matendo hayo yanatokamana na tahara au mengineyo kama vile sala, hija, zaka na mengineyo katika mahasinul a'mal. Na maana ya kunuilia au maana ya nia, nia maana yake ni nini? Nia maana yake ni kukusudia. Nia maana yake ni kukusudia. Na kila amali ya kiibada ni lazima mtu awe na nia, anuilie, lakini sio ile nia ambayo kwamba watu watakuwa wanaidhihirisha katika ndimi zao. Hilo halipo katika sharia, halipo katika sharia, halikuja katika Qur'ani wala halikuja katika sahihi sunna, yani hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa nini wanazuoni wana shurutisha hii nia katika ibada zote? Wameshurutisha hii nia katika kila ibada kama tulivyoona, tahara na nyinginezo. Wanashurutisha nia katika amal ya kiibada kwa sababu ya mambo makubwa mawili. La kwanza, litamyizi la amal. Imewekwa nia kuwa ni sharti ya matendo yote ya kiibada. Lengo kuu katika malengo yake makuu mawili, litanyizi la amal. Lengo la kwanza ni kupambanua amal. Nia inapambanua amal kwamba hii ni faradh au hii ni sunna. Itakayotofautisha baina ya hii na hii ni nia. Mfano, tunajua kwamba saum ni kujizuilia anil mufattirat, kutokamana na vyote vinavyofunguza, min tului alfajr, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka jua kuzama. Hii ni saum. Atakayefunga saum ya Ramadhan atashikamana na haya. Atakayefunga saumu ya sita Shawwal atashikamana na haya. Atakayefunga siku tatu katika kila mwezi atashikamana na haya. Atakayefunga saumu ya kafara atashikamana na haya. Atakayefunga Arafa kadhalika, Ashura atashikamana na haya. Sasa kipi kitatofautisha na kupambanua kwamba saumu yangu hii ni ya faradhi na saumu yangu hii ni ya sunna? Ni nia. Nia katika kazi zake kuu mbili, ya kwanza ni kutenganisha na kupambanua baina ya lile unalolifanya kwa faradhi na baina ya lile unalolifanya kwa sunna. Kadhalika sala adhuhuri ina rakaa nne, adhuhuri ina adhana, adhuhuri ina iqama, al-asri ina rakaa nne, al-asri ina adhana, al-asri ina iqama. Lakini kipi ambacho kitapambanua baina ya dhuhri wal asri? Ni nia. Ni nia, kwa sababu yaweza ikaswaliwa dhuhuri wakati wala asiri. Kwa nini? Msafiri ameruhusiwa kufanya hivyo, kufanya jamu, imma iwe jamu taqdim au imma iwe jamu taakhir. Lakini nia ndiyo ambayo kwamba hutofautisha baina ya faradh na sunna. بين فرضنا سنة. كذلك mfano mwingine wa kazi ambayo hufanya nia kuoga janaba, kuoga janaba na kuoga kwa kawaida, yule ameingia bafuni akaoga na yule ameingia bafuni akaoga, yule huenda akatumia sabuni na huyo akatumia sabuni, yule akajimwagia maji mwili wake wote na yule akajimwagia maji mwili wake wote, lakini huyu ameoga ili aondoshe joto na kunatanata kwa mwili na yule ameoga kuondosha janaba. Kipi kimetofautisha baina ya majosho haya mawili? Ania, ni nia. Kwa hiyo nia lazima ipatikane, na nia yatakikana katika kila amali ili tofautishe au imewekwa nia katika amali kwa malengo makuu mawili, kutofautisha na kupambanua baina ya amali. Hiyo ni la kwanza. La pili, lakini kadhalika la pili, wanasema ulama, nia hii katika kazi yake ya pili ni kutujuza, kutujuza au kulengesha amali hii anamkusudia nani kwa mali kwa amali hii. Je, anamkusudia Allah au anamkusudia asiyekuwa Allah? Nia. Kwa yule ambaye anatawadha ili amuoneshe fulani, ili amridhishe fulani, hawi sawa na anayetawadha anayetekeleza amri ya Allah na maagizo yake. Aliyemwambia mtakapotaka kusimama kuiendea sala, basi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, napotaka kuiendea sala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka katika visukusuku viwili, wamsahu bi ru'usikum kadhalika, pakaeni, pakaeni katika vichwa vyenu, wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila alka'bayn, mpaka katika kongo mbili. Hivi ni vile viungo vinne tulivyozungumzia jana katika udhu. Kwa maana ya udhu kisharia, at-ta'abbudu lillah, ni mja kuingia ibadani kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, bi ghasli al-a'dha' al-arba'a, kwa kuviosha viungo vinne. Viungo vinne ni hivi: osheni nyuso zenu, kiungo cha kwanza, kadhalika mikono yenu mpaka kwenye visukusuku viwili, kiungo cha pili, wamsahu bi ru'usikum, pakaeni katika vichwa vyenu, na miongoni mwa vichwa ni masikio, kiungo cha tatu, wa arjulakum ila alka'bayn, na osheni miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili, kiungo cha nne. Hivi ni viungo vya faradhi katika udhu. Kwa hiyo mtu anachukua udhu, anachukua kwa ajili ya nini? Anachukua udhu kutekeleza na kutii amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huyu tunasema amechukua udhu kwa ajili ya Mola wake. Kwa hiyo haya ndiyo madhumuni mawili makuu ambayo wanayataja ulama juu ya kupatikana kwa nia katika amali, juu ya kupatikana kwa nia katika amali. Na nia kama anavyosema Sheikh hapa rahimahullah, Sheikh anasema an yanwi alwudhu'a biqalbihi, anuilie udhu moyoni mwake, kwamba kila mmoja anapochukua udhu anatakiwa ahudhurishe moyoni mwake kwa nini yeye anachukua udhu. Anachukua udhu kwa kuwa hawezi kusali bila ya udhu, anachukua udhu kwa kuwa Allah amemtaka atawadhe kabla sala, anachukua udhu anatekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni nia katika moyo, biduni nutqi niyya, pasina kutamka nia. Mtu akawa anasema nawaitu faradha alwudhu'i au nawaitu sunnata alwudhu'i, katika vile viungo vya sunna akawa anasema nawaitu sunnata alwudhu'i, na katika vile viungo vya faradh, uso, mikono, miguu, kupakaa kichwani, akawa anasema nawaitu faradha alwudhu'. Maneno haya hayana ushahidi wala hayapo katika sharia. Sheikh anasema biduni nutqi niyya, pasi na kuitamka nia. Kwa nini kasema tusitamke nia Sheikh? Kwa sababu wanasema ulama, nia makanu nia alqalb, sehemu ya nia, nia hukaa katika moyo. Nia mahala pake au nyumba inayoishi nia ni moyo, na hii ndiyo kauli ya wanawazuoni. kwamba nia inakaa moyoni, haitamkwi, na kuitoa katika moyo, kuileta katika mdomo, ni jambo ambalo lina khalif sharia. Ndio maana akawa amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu ar-rasail al-kubra, anasema mahallu niyyati al-qalb, sehemu ya nia ni moyoni, duna al-lisan, si katika ulimi, biittifaqi a'immati al-muslimin, kwa kuafikiana hili maimamu wote wa Waislamu. Maimamu wote wa Waislamu wamekubaliana kwamba nia mahala pake ni moyoni, na wala nia haitamkwi katika ulimi. Kwa hiyo ukimwona mtu anasema nawaitu faradha alwudu, nawaitu sunnat alwudu, nawaitu sijui ghusl min aljanaba, au nawaitu istibahati sala listibahati sala au kadha, katika maneno yao wanayosema, hayo yote hayana ushahidi na kwamba maimamu wako kinyume na wale wanaodhihirisha nia. Si al-Imamu Shafi'i, wala si al-Imamu Malik, wala si al-Imamu Abu Hanifa, wala si al-Imamu Ahmad bin Hanbal, wote hawa hakuna aliyesema kwamba nia itolewe katika mdomo badala ya kuwa nia inakaa katika moyo. Kwa hiyo nia haitotamkwa katika ibada yoyote, kwa kuwa mahala pa nia ni moyoni, na nia haitolewi mdomoni kwa makubaliano ya maimamu. Atakayesema kwamba maimamu hawajakubaliana, basi anatakiwa hoja atoe, ni imamu gani amewakhalifu wenzake katika hili mpaka watu wakawa wanafanya mambo ya kizushi katika ibada za Allah tabaraka wa taala. Anaendelea kusema al-Imam Ibn Taymiyyah, mahallu niyyati al-qalb, sehemu ya nia ni moyoni, duna al-lisan, si katika ulimi, biittifaqi a'immati al-muslimin, kwa makubaliano ya maimamu wa Waislamu, fi jami'i al-ibadat, tena katika ibada zote, kwamba hakuna kudhihirisha nia. At-tahara, katika ibada ya tahara hakuna ambaye atachukua udhu akadhihirisha nia, au hakuna ambaye atataka kuoga janaba akadhihirisha nia. Wasala kadhalika, katika sala. Kwa hiyo kimwana mtu anapotaka kusali anasema nawaitu an usalli salata as-subhi arba rak'atin ma'muman lillahi ta'ala, huyo amefanya jambo ambalo lina khalif sharia, na anafanya jambo ambalo hakubaliwi katika hilo na maimamu, katika maimamu wenye madhehebu. Kadhalika wazaka, katika zaka pia hakuna nia ya kuidhihirisha. Wasiyam kadhalika, hakuna nia ya kuidhihirisha katika saum. Watu wakawa wanakaa misikitini wanasubiri baada ya isha wanuizwe na imamu, imamu akawa anakipaza sauti anasema maneno, watu wanamfuata, wanamfuata kwa kusema nawaitu saum maghadi an ada fadla ramadan hadhihi sana imana wa ihtisaba liwajhi llahi lkarim. Haya pia hayana hujja wala hayana burhan wala hayana dalil. Walhaj kadhalika, hakuna nia ya kudhihirisha katika ibada ya haji. Ukitoa ile ambayo kwamba alhaj au almu'tamir anasema labbaik allahumma hajja, baadhi ya ulama wakasema kama ni nia yadhihirishwa ni hapa peke yake, na wengine wakasema hii si nia, hii ni dhikri ya kuiendea ibada, kama vile unaposema Allahu akbar ambayo ni takbiratul ihram, kuiendea ibada. Naam, walitqi kadhalika, na ibada ya kumwacha huru mtumwa, hatonuia kwa sauti anayetaka kumwacha huru mtumwa kwamba nawaitu an utiqa raqabatan, nimetiania nataka kumwacha mtumwa huru, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah mtukufu. Hayo hayapo. Wal jihad kadhalika, ibada ya jihadi, hakuna nia katika ibada ya jihadi kwamba nawaitu, nimetiania kwamba mimi nimeshika silaha zangu, nimejiandaa na nakwenda kwenye jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo, kila ambayo inaitwa ibada, wanasema ulama, nia yake iko katika moyo na wala haidhihirishwi, wala haidhihirishwi. Kwa wale wanaodhihirisha nia wanafanya mambo ambayo yanakwenda kinyume na sharia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Sheikh anasema biduni nutqi niyya, pasi na kuitamka nia, lianna nabiyya, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hakika لم ينطق بالنية حقواه كيتمكنية في وضوئه سكت كوذواك كوي يولي أن بلقام تتمكنية كت كوذو وكسيما نويت فرض الوضوء نويت سنة الوضوء تتمنبيا je wewe ni wa kwanza kutawadha au jambo la kutawadha ameanza nalo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Akisema ni mtume Muhammad, tutasema wapi alayhi salatu wasalam alipokuwa akitawadha alidhihirisha nia? Wapi? Je, wewe hayakufai yale yaliyomfaa yeye? Je, wewe hayakutoshi yale yaliyomtosha yeye? Wala salatihi wala kudhihirisha nia katika sala zake. Kwa hiyo atake onekana anadhihirisha nia, na waitu an usalli salat al-fajr rak'atayn, natiania na swali salat al-fajr rak'a mbili nikiwa ni maamuma kwa ajili ya Allah, Allahu akbar. Utamuuliza, je, swala hii ya al-fajr wewe ni wa kwanza kuiswali au aliswali bwana mtume alayhi salatu wassalam? Akisema aliswali bwana mtume alayhi salatu wassalam, tutamwambia wapi katika mapokezi inaonesha kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alisema maneno haya na kunuilia kwa kutoa sauti? Wapi? Kama hakuna, acha acha likutoshe lile ambalo limemtosha bwana mtume alayhi salatu wassalam. Haya ni mambo ya msingi kabisa kuyafahamu na kuyaelewa, na ndio mambo ambayo kwamba yanazua balaa kubwa katika jamii zetu, kwamba haya yakiwa yanapingwa, basi wazee hususan wanakuja juu na kuona kwamba vijana wamekuja na mambo ambayo hawajawahi kuyaona. Vijana wanakemea mambo ambayo kwamba wamekuta nayo kwa wazee wao. Vijana hawana adabu, vijana kadha, ni kwa sababu ya mambo kama haya. Vijana wanahitaji hujja na dalili, wazee hawana hujja wala hawana dalili. Wakipingwa katika hayo, wanaona kwamba wamedhalilishwa, wametukanwa, vijana hawana adabu. Lakini bila shaka asiyekuwa na adabu wa kweli ni yule ambaye kwamba anamkiuka bwana mtume alayhi salatu wasalam katika yale mafunzo yake, haja adabika kwake huyo, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala alishatukataza kwenye Qur'an akasema, la tuqaddimu baina yadai llahi wa rasulihi, msitangulize la yeyote mbele la Allah tabaraka wa taala, mbele ya la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huyu mzee anayesema nawaitu, huyu ametanguliza la shekhe wake ambaye amekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya lile la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na bila shaka shekhe huyu anayefuatwa hana nafasi ikashinda nafasi ya mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo mkiona kwamba kuna malumbano ya wazee na wale wanaowaita vijana wa korofi au kadha, ni katika masala kama haya pale wanaponasihiwa na kuelekezwa katika dini ya haki, ambayo jana sisi tulisoma au juzi katika al-usulu thalatha wa maarifatu dini al-islami bil adilla, na kujifunza dini ya Kiislamu kwa dalili. Kwa hiyo anayesema na waitu, tutamhitaji dalili. Una dalili juu ya hilo? Je, imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, kwako wewe dini ya Kiislamu haijakamilika? Akisema imekamilika, tutamuuliza wapi hili limetoka, wapi hili limetoka. Kama halina nafasi, basi fahamu kwamba umeliingiza kwa batili katika dini hii, umeliingiza kwa batili katika dini hii. Mtume alayhi salatu wasalam hakutamkania si katika udhu wala katika sala wala yoyote katika ibada zake. Na kwa kuwa Allah tabarak wa taala anayajua yaliyomo vifuani na katika mioyo, hakuna haja ya kumwambia wamwambie ili iweje. Yeye anajua kabla ya kumwambia. Jumlisha kwamba mtume wake hakufanya hivyo, hakudhihirisha alayhi salatu wasalam. Naam. Ndio maana wakasema ulama, walau takallama bilisanihi bikhilafi ma huwa fi qalbihi, na lau ikitokea mtu ametamka kwa ulimi wake kinyume na kile ambacho kipo katika moyo wake, kana al-i'tibaru bima nawa la bima lafaz, mazingatio huwa kwa kile alichokinuilia katika moyo, si kwa kile alichokitamka. Hii kuonesha kwamba kutamka hakuna nafasi yoyote. Hii kuonesha kwamba kutamka hakuna nafasi yoyote, kwa maana kwamba mtu akitamka kinyume na yaliyopo kwenye moyo, Allah anazingatia yaliyomo katika moyo. Kwa hiyo kutamka wakati huo, waweza ukatamka ukawa huna chochote. Kwa haya hayafai, haya hayafai. Akasema tena Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa lam yaqul ahad al-a'imma, na hakuna yeyote katika maimamu aliyesema inna at-talaffuz bin-niyyati wajibun, hakika kuitamka nia ni wajib. Hakuna yeyote katika wanawazuoni, yale wanawazuoni maimamu wakubwa, hasa wanawazuoni wenye madhehebu nne mashuhur, nne zilizokuwa mashuhur, madhhab al-Hanafi na madhhabu al-Hambali na madhhabu al-Shafi'i na madhhabu al-Maliki, hakuna yeyote katika maimamu aliyesema kwamba kuitamkania ulimini ni wajib. La fi tahara, hawakuyasema hayo katika tahara, wala fi sala, wala katika sala, wala fi siyam, wala katika saum, wala haj, wala katika hija. Wala yajibu ala almusalli, na wala si wajib kwa mwenye kusali, an yaqula bilisani, aseme kwa ulimi wake, usalli subha, na sali sala ya subuhi, wala usalli dhuhra, au na sali sala ya dhuhuri, wala alasra, au na sali sala ya alasiri. Si wajib kuyasema haya maneno. La imaman, asiseme kwamba mimi ni imam, wala maamuman, wala asiseme kwamba naswali nikiwa ni maamuma. Hakuna. Wala yakulu bilisanihi, wala hatasema mswaliji kwa ulimi wake farda, kwamba naswali hapa swala ya faradhi au nafla au swala ya sunna, bali yaktafi, bali atosheke huyo, antakuna niyatu fi qalbi, nia yake kuwa imepatikana moyoni mwake. Kwenye moyo wake anajua hapa na swali ya dhuhuri au na swali ya alasiri, na swali sunna ya kablia au na swali sunna ya baadia. Allah anayajua yaliyomo vifuani, anayajua yaliyomo kwenye mioyo. Kwa hiyo nia ina nafasi kubwa. Ndio maana Sheikh hapa rahimahullah akaitaja ya kwanza katika kaifiyatu alwudu, an yanwi alwudu biqalbi bidun nutq an-niyya, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب. نقوى الله، نقوى الله، وحقيقة يعلم ما في القلب. أنا يجوى يوتي اليوم كن يميوي. فلا حاجة، هذه حقنا حاجة، أن يخبر كباشوا خباري أو كخبريشوا عما فيه كتو كمانا نيالي اليوم دانياك، يعني دانيا هي ميويو. أكون حاجة كمان بي الله، الله ومن بي وكمان بي الله نجوا. وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم، زي سيريشيني قولي زين قصيري أو زي ذهريشيني yote mawili, innahu alimun bidhati sudur, yeye mjuzi zaidi ya yale yote yaliyomo katika vifua, yeye anajua yaliyomo vifuani. Kwa hiyo kama rasul hakudhihirishania, acha kudhihirishania, tosheka kwamba nia mahala pake ni moyoni, na kwamba kuitamkania si jambo la sharia, si jambo la kisharia. Na nia hii kama tulivyotangulia kusema, kwa baadhi ya ulama wanahitaja kuwa ni faridhu katika faraidhu alwudu, au fard miongoni mwa faradhi za udhu, na kwa mania ni sharti ya kila amali, iwe amali ya tahara au amali nyinginezo katika ibadat. Nia katika fadhila zake na nafasi yake katika ibada zetu, amesema al-Imam an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalla al-hadith, imejulisha hadithi, ala anna niyata, juu ya kwamba nia, alipokuwa akisherehesha hadithi innamal a'malu binniyat, hakika amali zote huzingatiwa nia. Akasema al-Imam an-Nawawi, dalla al-hadithu, imejulisha hadithi, ala anna niyata, juu ya kwamba nia, mi'yarun, ndicho kipimo, litashihi al-a'mal, kipimo cha kusahihisha amali. Wa haithu saluhat an-niyya, na pale nia inapokuwa nzuri. Watawadha, kwa nini watawadha? Natawadha na muonyesha fulani, kwa maana natawadha na mimi. نتواضع وقوة تقوية صلاة الله من أمريش نشكوه وحيث صلحت النية نبالي تقوى نية إمتنغماء صلح العمل بس عمل نايو تتنغماء وحيث فسدت نيكي هربك نية ومعنى نية كوى ومفانيا جنب فلان لك عبادة نية يأكل لكوان مبايا بس فسد العمل نعمل نايو فينا هربك. وإذا وجد العمل نيكي فتكان عمل يكي عبادة كما في لأوذو صلاة جنابة كوغا كواكي حيجة زاكة كتوى كواكي صداقة مسكين كوى سيدية كوى يكي فتكان عمل وقارنته النية نعمل هي يكوى إمي أمبتانا إمي يندانا سنبامبا نية بس عمل هي إنكوى نحالي موجة كتكى حالي تاتو يكوانزا أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى ni mtu kuifanya hiyo amal kwa kumwogopa Allah. Wa hadhihi ibadatu al-abid, hii ni ibada ya watumwa wanaofanya amal kwa hofu, yani yeye na hofu. Kwa nini waswali? Naogopa tu, naogopa. Kwa nini wafunga? Mimi naogopa jahannam. Kwa hiyo amali yake imeambatana na nia ya hofu, basi amali hii itakuwa ameifanya huyu kwa kumhofu Allah peke yake, kwamba namwogopa Allah tu. Kwa nini waswali? Namwogopa Allah mimi. Hii ni ibada ya watumwa. Watumwa ndio ambao kwamba huwa na hofu kwa masayidi wao na mabwana wao. Hali ya pili, amali ambayo kwamba imeambatana na nia ni huyo aliyefanya amali hiyo akawa ameifanya lengo lake anataka pepo na thawabu tu. Kwa nini wafanya hivi? Ah, mimi nasali nataka janna, nataka pepo. Kwa nini natoa sadaka? Nataka thawabu. Wa hadhihi ibadatu tujjar, hii ni ibada ya wafanya biashara, anataka apate faida ya kile alichokitoa. Hali ya tatu ya amali iliyoambatana na nia ni ya yule ambaye kwamba amefanya amali yake hiyo hayaan min Allah, kwa kumwona haya Allah, ana muona haya mula wake. Wa ta'diyatan li haqqi al-ubudiyyah, na kuifanyia kazi ile haki ya yeye kwamba ni mtumwa, anaonesha utumwa wake na utiifu wake kwa bwana wake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'diyatan li shukri, na kutekeleza shukrani, kumshukuru mula wake. Wa yara nafsahu ma'a dhalika muqassira, na bado anaiona nafsi yake pamoja na yote hayo anaona bado nafsi yake ina mapungufu. Wa yakunu ma'a dhalika qalbuhu khaifa, na pamoja na yote hayo moyo wake pia unakuwa na hofu. Wa anna la yadri, li'annahu la yadri, kwa sababu hajui. Hal qubila amaluhu, je amali yake itakubaliwa ma'a dhalik, pamoja na yote hayo, amla au haitakubaliwa. Wa hadhihi ibadatu al-ahrar, na hii ndio ibada ya watuhuru, watu waliokuwa waungwana. Na aina hii ya tatu ndio aliyoiashiria bwana mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema mama Aisha kumwambia mume wake alipomuona anasimama usiku anasali na miguu yake na mvimba, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, atatakallafu hadha, unajikalifisha kwa yote haya mpaka miguu inakuvimba. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, الحال تياري الله مش كسميه مذبياك يليوبيتنا أمبو يكوسوني. قال قسيما أفلا أكون عبدا شكورا, باسي نسيوي نامي نمجا من شكراني. كيو هيلي لبابا لكم لتككانا وفني عبادة زيتو وكم ونحايا الله وتكليز حقي وتم ويتو وكيه وتكليز شكراني كواكي. Na bado tunatakiwa tuzione nafsi zetu zina mapungufu, yani kadiri ya ibada yako unayoifanya usijione kwamba wewe umeshamaliza, umefuzu, umeswali wa dhuhuri umefuzu. Na wale ambao kama wako chini ya mtu wamekaa wanapiga soga ukawaangalia kwa jicho la dharau, pamoja kwamba unaswali, unafunga, unafanya mema, bado jichukulie, bado nafsi yako ina mapungufu. Lakini kadhalika, mbali na kwamba nafsi yako ina mapungufu, je, amali yako Allah kaikubali au hajaikubali? Imepita au haijapita? Unamhofu Mola wako na unamtarajia yaliokuwa mazuri katika ibada zako, wakati huo huo una mahaba naye kwa kumtekelezea yale ya shukrani. Haya ndio ambayo kama natakikana katika kila ibada, hata katika udhu. Hata katika udhu, tunapochukua udhu, tuchukue udhu tukihudhurisha haya katika mioyo yetu. Kwa la kwanza ambalo la msingi na lina maelezo mengi, isipokuwa tumehafifisha maelezo na tulisema tutachukua mistari miwili mitatu, lengo kusiende mbio sana, ili watu waelewe na watu tuwape fursa ya kuhifadhi, tuwape fursa ya kuhifadhi haya, ukawa na hifadhi katika akili yako na kichwa chako na moyo wako, ni bora zaidi, kwa sababu ilmu ni ile ambayo kwamba ipo vifuani. Ilmu ipo vifuani, si ile ambayo kwamba ipo katika makaratasi na makatoa kama wanavyosema baadhi ya ahli ilmu.